Z tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 10 dzień kwietnia, na zegarze 12, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. W Sejmie rozpoczną się prace nad projektami ustaw dotyczących prawa aborcyjnego. Posłowie uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Piłkarze Legii Warszawa mają nowego trenera, został nim Portugalczyk Gonçalo Feio. W piątek Sejm powoła komisję nadzwyczajną, która zajmie się rozpatrzeniem projektów aborcyjnych. Stanie się tak, jeżeli nie zostaną odrzucone po pierwszym czytaniu. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że kluby mogą zgłaszać kandydatów do komisji do jutra do 18. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 11 członków, Koalicja Obywatelska 9, Polska 2050, PSL i Lewica po 2, a Konfederacja 1. Część polityków skłania się ku referendum w sprawie aborcji. Inni przekonują, że to naruszyłoby prawa człowieka. Referendum mogłoby zostać przeprowadzone, mówił w Trójce eurodeputowany Lewicy Włodzimierz Cimoszewicz. Dyskutuje się oczywiście nie o fundamentalnych, ale już o rozumieniu, o interpretacji, nawet fundamentalnych, prawa do życia. Rozstrzyga się, człowiek rozstrzyga. W Konstytucji to rozstrzygaliśmy. Mieliśmy spory i w jakiś sposób musieliśmy to rozstrzygnąć. Nie stoję na takim stanowisku, że o niczym, co dotyka praw człowieka, praw wolności, nie wolno decydować w drodze referendum. Dwa projekty ustaw aborcyjnych przygotowała Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga po jednym. Sejm minutą ciszy uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Marszałek Szymon Hołownia przypomniał, że w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku zginęli posłowie 6 kadencji Sejmu. Bardzo Państwa proszę o to, abyśmy dłuższą chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, którzy stracili tego dnia przed 14 laty życie, a chcieli swoją służbą, swoim życiem i postępowaniem służyć naszej ojczyźnie. Sejm uczcił też minutą ciszy pamięć Damiana Sobula, polskiego wolontariusza organizacji humanitarnej World Central Kitchen, zabitego podczas izraelskiego strzału w Strefie Gazy. Kierowca, który wczoraj potrącił poznańskiego dziennikarza telewizyjnego Krzysztofa Czuba, w rękach policji pomogły nagrania z kamer monitoringu. 25-letni podejrzany został zatrzymany, pochodzi z powiatu ostrowskiego. Dziennikarz TVP3 Poznań jechał wczoraj rowerem ulicą Kamienną w Wysocku koło Ostrowa. Potrącił go kierowca, który odjechał z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy. Dziennikarz trafił do szpitala. W wyniku potrącenia ma połamanych 11 żeber. Modlitwy przy zrujnowanych meczetach i odwiedziny grobów bliskich. Tak Palestyńczycy w Strefie Gazy celebrują zakończenie Ramadanu. W krajach islamu święto przerwania postu jest dniem radości, ale w ogarniętej wojną Gazie to czas wspominania tych, którzy zginęli w wyniku izraelskiego odwetu za atak Hamasu z 7 października. Dla zgromadzonych na porannej modlitwie przy ruinach meczetu Al-Faruka w Rafach tegoroczne Id al-Fitr to święto bolesne. W ubiegłym roku świętowałem koniec Ramadanu otoczony swymi dziećmi. Patrzyłem na nie z radością. Dziś jestem na wózku, nie mogę się ruszać, nie mogę stąd wyjechać. Powiedział Mahmoud Al-Hamayet, a grób swojego syna, który zginął w ostatnich miesiącach, odwiedziła Amani Mansur. Wszystko, co dobre w moim życiu, zniknęło. Tymczasem lokalne służby w Gazie informują o kolejnych ofiarach izraelskich nalotów. Według tych doniesień kilkanaście osób, w tym dzieci, zginęło w obozie dla uchodźców Nusajrat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Chcę być coraz lepszy i żeby wszyscy dookoła też byli coraz lepsi, powiedział nowy trener Legii Warszawa Gonçalo Feio. 34-letni Portugalczyk zastąpił na tym stanowisku Kosztę Runaicia. Nowy trener powiedział, że ma już plan na grę Legii. Co do tego, jak będziemy grać, oczywiście, że plan jest. Oczywiście szczegółów będziemy omawiać ze sztabem. W piłce grają piłkarze i oni strzelają bramki, i oni zapewniają często końce, oni wygrywają mecze. Także dając im zasady zespołowe czy struktura zespołowa, mój cel będzie wykorzystanie maksy z każdego z nich i rozwijać każdego z nich po kolei, pomóc we wszystkim, co będę mógł. Trener Feio podpisał kontrakt do końca sezonu 24-25. Legia zajmuje w tabeli Ekstraklasy 5. miejsce. Portugalczyk do marca prowadził Motor Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys. Calling you a hooligan, a buttery the kid. The boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all makes sense. Just blame it on the Empire, blame it on the Empire, blame it on the Empire, blame it on the Empire. I don't know. It's all about the Benjamins. It's all about the wilderness for me. Naście minut po godzinie 12. Za nami Everything, Everything. A teraz rozmowa. Program Środka. Rozmowa zapowiadana, rozmowa związana z pewnym bohaterem komiksowym, rock'n'rollowym bohaterem. Jest z nami Krzysztof Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się głośno i wyraźnie, to cieszy. Krzysztof Ostrowski, czyli autor komiksów, grafik, absolwent łódzkiej ASP, ale też muzyk formacji Cool Kids of Death i muszę powiedzieć, że to się bardzo pokrywa z tym, co robi autor serii Scott Pilgrim, bo on również ma związki z muzyką, nie tylko rysuje, tworzy komiksy, ale też udziela się w jednym z zespołów. No i właściwie też ta krótka biografia, życiorys, pokrywa się z tym, kim jest sam bohater tej opowieści, czyli Scott Pilgrim. To już jest drugi tom, który pojawił się na polskim rynku, a ty jesteś autorem i redaktorem wydania, więc przy okazji chciałbym zapytać właśnie i o samego bohatera, i o samą serię, i czy trudno było przełożyć te wszystkie żarty i mrugnięcia okiem na polski język? To trzeba by zapytać tłumacza, czyli Pawła Bulskiego, który też bardzo dobrze wpisuje się w cały ten kontekst taki indie rockowy, bo to bardziej mi się kojarzy z taką właśnie gitarową, niezależną muzyką z lat 90. ten Scott Pilgrim i klimat, i w ogóle sam komiks, który trochę nawiązuje do takiego zinowego komiksu przez swoją formę, a tłumacz Paweł Bulski sam grał w zespołach, później był długo menadżerem, między innymi naszym, więc też jakby mogło być mu łatwiej w niektórych scenach prób, koncertów tak. i tak dalej, które są w tym komiksie. No bo właśnie, na kolejnych kartach poznajemy nie tylko burzliwe życie uczuciowe bohatera, jego dylematy związane z wyborem tej właściwej partnerki, ale również uczestniczymy w próbach i też pojawiały się wątki muzyczne w postaci koncertów. Z perspektywy, może tak zapytam, właśnie muzyka i artysty, to jest taka wiarygodna historia? I też z perspektywy kogoś, kto się wychowywał na przełomie lat 80. i 90., to wydaje mi się, że jest jakby... Ale to też chyba jakby sam... To, że ten Scott Pilgrim jest tak popularnym i w niektórych kręgach kultowym komiksem, wynika z tego, że ten klimat jest bardzo dobrze oddany, że jest bardzo wiarygodny dla czytelnika, który no jakby sam żył w tamtych czasach i jakby bardzo dobrze się jakby odnajduje teraz na kartach, jakby w tej historii, no. To właśnie, bo tutaj też zwykle jak siada się do takiej opowieści, do takiej historii, do tego tak sobie wyobrażam również, jak się tworzy komiksy, no to gdzieś tam te wątki autobiograficzne przeciekają do tej historii i zacząłem właśnie zastanawiać się, jak bardzo Scott Pilgrim, czyli postać komiksowa, jest tym odzwierciedleniem tego właśnie prawdziwego życia, ale też postaci i doświadczeń autora. Ja nie wiem, bo ja nie badałem nigdy tego problemu, ale to, że ten komiks tak mi się przynajmniej kojarzy, że jakby takie mam skojarzenie, że on się wywodzi z tego takiego zinowego, undergroundowego komiksu i że jest z tych lat 90. i wtedy był cały ten boom na komiksy właśnie oparte o autobiografię właśnie niezależnych twórców, wydawane najpierw jako kserowane ziny, później zbierane w tomy i wydawane przez jakieś wydawnictwa typu Fantagraphics, tam Drone and Quarterly, więc ten komiks, mimo tego, że jest w tonie dużo lżejszy i ma te wszystkie elementy fantastyczne, to on w tej warstwie obyczajowej bardzo mocno mi się kojarzy właśnie z tymi poważniejszymi komiksami być może. I automatycznie to przekonanie, że to jest mocny i w dużym stopniu autobiograficzny komiks, też wynika z tych porównań, no. Poza tym to jest tak dobrze oddane, że musi tam być bardzo dużo takich obserwacji z życia. Czyli kiedy pojawiła się szansa na polskie wydanie, to raczej w wydawnictwie nie było wielkiego znaku zapytania, czy iść w ten temat, tylko raczej wszyscy zdecydowali, że to jest dobry pomysł, żeby ten komiks pojawił się na polskim rynku, no bo rynek i fani potrzebują uzupełnienia w swoich biblioteczkach właśnie o to dzieło. Ciekawe jest wydanie, takie kieszonkowe i właściwie nawiązujące również do mangi. Scott jest już komiksem klasycznym, więc jak to z klasycznym komiksem bywa, on ma wiele wydań, więcej wydań niż jedno i w różnych formach i formatach. Mi zależało na tym, żeby wydać ten format podstawowy, czyli 6 tomów, czyli w czerni i bieli, bo później jest wersja kolorowa, później są wydania zbiorcze, które łączą te tomy. Więc ten format, to, że to jest komiks, zresztą uważam, że ten komiks wygląda 100 razy lepiej w czerni i bieli niż późniejsza wersja kolorowa, więc to wszystko wynika z tego, że chciałem, żeby to wyglądało jak oryginalna wersja tego komiksu. Tak jest i muszę powiedzieć, że broni się zarówno format, chociaż on jest wyzwaniem z uwagi na to, żeby wszystko było czytelne. Kiedy poznajemy tę historię, to też możemy zobaczyć, że autor Brian Lee O'Malley też zastosował kilka takich ciekawych trików związanych czy to z czcionkami, czy to z rozłożeniem tej opowieści na poszczególnych planszach, panelach, więc jest tam sporo doświadczenia. sumienia, ale też sporo serca włożonego w tę historię. Również jako twórca komiksowy też no, sam musiałeś wielokrotnie dokonywać takich wyborów, więc przy okazji naszej rozmowy o Scottie Pilgrimie zapytam o twoje obecne plany i też rzeczy związane z tym, nad czym pracujesz. Nie tylko muzyka, Cool Kids of Dead, do tego też oczywiście przejdziemy, ale też kwestie związane z no, dziedziną rysunkową. Tak, bo ja muzykiem jestem hobbystycznie, a zawodowo jestem rysownikiem, animatorem i wykładowcą na SP, więc to jest jakby to, czym się zajmuję na co dzień i tak się składa, że siedzę właśnie nad takim większym projektem komiksowym, który powinien ujrzeć światło dzienne, no jeszcze przed wakacjami, jeżeli wszystko, znaczy musi pójść wszystko zgodnie z planem, więc ten komiks powinien ukazać się przed wakacjami. Jakieś, możemy zdradzić jakieś kulisy? Co to jest za historia? Mocno muzyczna. Okej, okay, czyli to też wiąże się z Scottem Pilgrimem, bo jak najbardziej to też jest muzyczna historia. Komiks obyczajowy, tak został on, taką ma kategorię, ale to nie znaczy, że jest to komiks, w którym są tylko i wyłącznie słodkie momenty. Tutaj naprawdę są życiowe dylematy i też język tego komiksu. Raczej jest dedykowany, ta opowieść jest dedykowana dla dojrzałego czytelnika i też nieco starszego czytelnika, więc niech ten opis nie zaprowadzi nas i nie wyprowadzi nas na manowce, więc to też... Ale w drugą stronę, żeby też nas nie wyprowadził na manowce. Tak, żeby też nie przestraszył, prawda? Z tą powagą. Dokładnie. Bo więc... na przykład w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby wydać tego Scotta Pilgrima? Ja obejrzałem z córką film. Ja widziałem go już drugi raz, córka, która miała wtedy 14 lat, obejrzała go po raz pierwszy i totalnie jakby jej się to spodobało. Później ogłosiłem, jakby i wtedy już jakby wysłałem jakieś zapytania. Oczywiście tam się przedłużało przez jakieś kwestie proceduralne, umowy między autorem komiksu a wydawcą, które tam się odnawiały akurat, więc to się odsunęło o rok. W międzyczasie został jakby zapowiedziany serial animowany, anime netflixowe, który też obejrzeliśmy razem z córką, więc to nie jest tak, że trzeba mieć 18 skończone, żeby ten komiks móc docenić. Jakby do 14-latki ten komiks trafia idealnie, ona daje ten komiks swoim koleżankom i tak dalej, bo ten komiks jest trochę ponadczasowy, jest niezwykle, mimo tego, że w tej warstwie obyczajowej on jest dosyć poważny, to forma tego komiksu jest totalnie lekka i wciągająca i te mangowe naleciałości, o których wspominałeś, ta dynamika i ten luz, z jakim to jest pokazane, no one trafiają do czytelnika trochę niezależnie od wieku. No i to myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po Scotta Pilgrima. Dwa tomy są już dostępne, kolejne przed nami, łącznie 6. Trzeci się już kończy szykować. No to będzie jeszcze kolejny powód, żeby się spotkać. Mam nadzieję, że także muzyczne powody będą, bo mamy przygotowany wasz najnowszy singiel formacji Cool Kids of Dead, bo to jeszcze jest jedna z tych wielu działalności twoich artystycznych, także ciągle już teraz w trójce, a naszym gościem był Krzysztof Ostrowski, czyli autor komiksów, wykładowca, również ilustrator, grafik, ale też muzyk formacji Cool Kids of Dead. Dobrego dnia, dziękuję. Bardzo dziękuję. We'll be right back. I Burning w Trójce. To program Środka i kolejna rekomendacja, kolejne zaproszenie. Tym razem przenosimy się do Krakowa. Naszą gościnią jest Helena Postawka-Lech. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kierowniczka działu promocji, historyczka sztuki, a przenosimy się do Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak właśnie w Krakowie, gdzie już właściwie godziny nas dzielą od rozpoczęcia wystawy Jedzenie w sztuce, Food in Art. Mówi się, że przez żołądek do serca i również w ten sposób chcą Państwo trafić do widzów, odbiorców? Tak, do serca, ale też do umysłu, bo na tej wystawie z pomocą prac ponad 60 kilku artystów i artystek problematyzujemy temat jedzenia. Pokazujemy go zarówno jako temat miły, lekki, przyjemny i często związany z przyjemnością, ale też jako temat, który wiąże się z nierównościami społecznymi, wykluczeniem czy problemami ekonomicznymi. To, co na pewno zwraca uwagę, to liczba artystów, 66 artystów z wielu krajów, więc też to podejście jest różne, ale też forma, bo mamy i wideo, i fotografie, i malarstwo. To może zapytam, skąd taki pomysł, żeby właśnie połączyć wiele tych sztuk w jedną wystawę? Pracując nad wystawą, zespół kuratorski jakby dobiera pracę przede wszystkim pod kątem ich jakby istotności, ich wagi i ich związku jakby z tematem, więc tutaj nie kierowaliśmy się przede wszystkim medium, a okazuje się, że artyści i artystki sięgają po bardzo różne właśnie formy, bardzo różne konwencje, bardzo różne techniki, opowiadając o tym, co właściwie dotyczy nas wszystkich właśnie w różnych, można powiedzieć, odsłonach, czyli o właśnie jedzeniu, pożywieniu, zarówno jego przygotowywaniu, jak i konsumowaniu. Wydawać by się mogło, że temat jest taki powszechny, tak? Codziennie właściwie to nas dotyczy, ale również jeżeli myślimy o jedzeniu, to też pojawia się tematyka i problem głodu na świecie. To jest ta skrajność, jedna z tych skrajności, które faktycznie mogą być podejmowane w tej przestrzeni też jako temat do dyskusji. Czy właśnie te różne podejścia są prezentowane i jaki jest motyw przewodni? To znaczy, jaka tak myśl przewodnia towarzyszy osobom, które będą zwiedzały właśnie Państwa muzeum, będą brały udział w wystawie i jak Państwo jako kuratorzy, autorzy również tej ekspozycji, jaka myśl przewodnia powinna nam przyświecać? Myślę, że ciężko powiedzieć o jednej przewodniej idei, bo to, na czym nam zależało przede wszystkim, to właśnie pokazanie pewnego wielogłosu i tego, że jedzenie może służyć jako ilustracja bardzo wielu zjawisk, bardzo wielu tematów. Otwieramy wystawę taką częścią poświęconą jedzeniu jako ilustracji przemijania. Już przecież martwe natury, nie wiem, XVII-XVIII-wieczne używały jedzenia jako swoistego memento mori, jako dowodu na to, jako przypomnienia o tym, że wszystko, co materialne, przemija i poddane jest rozkładowi. I pokazujemy na przykład też współczesne podejście do tego tematu. Jedną z pierwszych prac, którą osoby zwiedzające wystawę zobaczą, to praca Oskara Dawickiego, na której zgromadzone produkty spożywcze będą w rytm trwania wystawy równo co 13 dni tracić swoją przydatność do spożycia, co będziemy mogli obserwować za pomocą małych liczników zamontowanych na pracy. No właśnie, jeżeli ktoś... Dużo różnych tematów można zilustrować za pomocą jedzenia. Tak jest, no bo jeżeli ktoś chociaż raz przymierzał się do stworzenia jakiegoś dzieła, to faktycznie czy to jabłko, czy cytryna, czy jakiś inny owoc, czyli jedzenie, no to był taki wdzięczny model, prawda, żeby spróbować swoich sił w sztuce, więc właściwie nie tylko jedzenie od strony konsumpcji, ale również jedzenie jako obiekt sam w sobie, to jest coś, co istnieje właściwie od początku sztuki i właściwie był to taki przedmiot, którym artyści się inspirowali. A co może najbardziej w pani odczuciu zaskoczyć widza, albo co panią zaskoczyło, kiedy konstruowała pani również, współpracowała przy powstaniu tej ekspozycji? Pracą, która dla mnie jest taką szalenie interesującą i wielowymiarową, jest praca Food Chain Project i Tamara Gilboi. Artysta przez rok notował wszystko, co spożywa, zarówno co jadł i co pił, a później przez 4 lata na podstawie tej listy tworzył małe gipsowe odlewy właśnie tych wszystkich produktów, które spożył przez rok. My na wystawie pokazujemy 1/12 tej wielkiej, wieloelementowej rzeźby, instalacji, czyli tak jakbyśmy pokazywali 1 miesiąc, ale ta wystawa mówi zarówno o naszej prywatnej perspektywie, możemy ją zinterpretować w kontekście znanego powiedzenia jesteś tym, co jesz, więc na swój sposób to taki autoportret artysty, ale możemy też myśleć o niej jako o właśnie szerszej opowieści, o masowej produkcji jedzenia, o konsumpcjonizmie, o tym, w czym na co dzień jesteśmy zanurzeni i nie zauważamy tego tak w biegu, ale za pomocą sztuki możemy się temu przyjrzeć. Jedzenie to czynność społeczna, podstawa tożsamości, również narzędzie oporu. Jak słyszymy, wiele różnych interpretacji, 66 artystów i różne media, malarstwo, fotografia, wideo, obiekty i instalacje. Jedzenie w sztuce Food in Art to w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Ta wystawa już właściwie do zobaczenia od jutra, tak? Bo jutro jest wernisaż. Tak, zapraszamy serdecznie o godzinie 18 w Mocaku na ulicy Lipowej 4 odbędzie się wernisaż, a już od piątku wystawa otwarta w naszych regularnych godzinach, czyli od wtorku do niedzieli od 11 do 19. Jak długo będziemy mogli podziwiać? Będziemy ją mogli podziwiać przez prawie rok, bo aż do marca 2025 roku, więc zapraszam Państwa do towarzyszenia nam także w programie towarzyszącym, który rozpoczniemy licznymi wydarzeniami już w sobotę 13 kwietnia w czasie trwania wystawy między godziną 13.30 a 17.00. Będzie można na wystawie spotkać muzyków z Filharmonii Krakowskiej, którzy będą ilustrować nam temat jedzenia kwartetem smyczkowym, a w ciągu lata nasz stały cykl kinoletnie powróci właśnie w tym razem odsłonie związanej z jedzeniem. Dziękuję pięknie. Zapraszała Helena Postawka-Lech, historyczka sztuki, kierowniczka działu promocji Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję, wzajemnie. Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo.

Ja nie likosz, Pan Bóg likosz. Któż dzisiaj wierzy w czarownice i ich złe moce? Takie pytania mogą stawiać sobie miastowi, ale nie wieśniacy. Oni dobrze wiedzą, do czego czarownice są zdolne. Czarownice należą do krajobrazu wiejskiego jak rzeka i pastwiska. Istniały od zawsze, a ich tajemnych mocy bali się nawet dziedzice. Czarownicami u nas są zwyczajnie stare baby, brzydkie, niemiłe, które więcej samotnie żyją. Ich działanie rozciąga się na czarowanie krów. Krowa zaczarowana gubi powoli mleko, a jeżeli je daje, to takowe jest pomieszane z małą ilością krwi, jak sam widziałem. Z takiego mleka nie będzie masła, bo się nawet zsiąść nie chce. Opisywał Jan Cichoń wprawdzie u schyłku XIX wieku, ale przez następne pół wieku polska wieś aż tak się nie zmieniła, aby stracić czarownicę. Jak w takim razie rozpoznać wiedźmę? Wieś miała rozmaite teorie, na przykład, że czarownica ma silne oczy, bo rzuca urok spojrzeniem. Albo czerwone plamy na twarzy i zachowuje się podejrzanie. Na przykład nasuwa chustkę na oczy, epatuje na gościa lub załatwia się w sposób demonstracyjny. Tak naprawdę czarownicą mogła jednak okazać się każda. Nawet nasza własna babka. Co wcale nie znaczy, że niepotrzebne były żadne zasługi lub talenty. Zwykła, miła dziewczyna, taka, która nie podpada i stara się nie wyróżniać, nie musiała się obawiać. Babcia Stefana Bajera, czyli starka, jak się nazywa na Śląsku babki, prezentowała się tak jak inne ślązaczki z początków XX wieku. Może jedynie wyglądała na trochę starszą. Nie tylko z powodu trudów życia. Postarzały ją też stroje, które nosiła, u nas na Śląsku nazywane wiejskimi. Długa, ciemna spódnica, bluza z bufiastymi rękawami zapinana pod szyją, na głowie szal, a wszystko ciemnobure. Opowiada wnuk Stefan Bajer, inżynier. W losach jego starki Marii odbiły się wszystkie perypetie i biedy typowe dla tych ziem i tamtych czasów. Najpierw bała się o męża Janka, który walczył w I wojnie światowej, na szczęście wrócił szczęśliwie. Udało im się własnymi rękami zbudować dom na trzech morgach, które dostała w posagu, dom w Ornontowicach, z żużlu, gliny i wapna. Janek dostał pracę w kopalni, całe szczęście, nie da się bowiem wyżywić 10-osobowej rodziny z trzech morgów, ale zginął w wypadku pod ziemią i odtąd Maria wychowywała dzieci sama. Maria zasłużyła sobie na pamięć następnych pokoleń tak zwanym patriotycznym czynem. Podczas II wojny światowej przechowała sztandar Stowarzyszenia Matek Polek i została ogłoszona bohaterką. Dla wnuka bohaterką została z innego powodu. Całe życie zastanawiałem się, jak ona sobie radziła samotnie z ósemką dzieci w tak wielkim niedostatku. I nie wiem, przyznaję. Amatorsko pisuje opowiadania i wspomnienia. Jedno z nich poświęcił starce Marii, która nie należała do cichych, pokornych służek. Czy w innym przypadku mogłaby samotnie odchować Annę, Jorga, Józefa, Trudę, Franciszka, Augusta, Agnieszkę, Martę? Staje się wtedy twarda i nieustępliwa. Opowiada wnuk, który ze swojego dzieciństwa pamięta, że to do starki Marii należało ostatnie słowo. Stefan Bajer jest przekonany, że to właśnie charakter starki ściągnął na nią kłopoty z sąsiadką. Oskarżyła ją o rzucenie uroku. Twierdziła, że gdy jej krowa przejdzie przez graniczny strumyk na pastwisko Marii, to od razu traci mleko. Niewiele brakowało, a doszłoby do samosądu. Gdyby nie ksiądz, który usłyszał plotki o konflikcie, babcia mogła stracić życie. Ksiądz wybijał im z głowy zabobony, opowiada Stefan Bajer i dodaje, że jego starka, choć głęboko religijna, też wierzyła w zabobony. Światy czarów i religii świetnie się uzupełniały. Ochrona przed czarownicą polegała głównie na jej zidentyfikowaniu. Tak, by jej następnie unikać bądź sprowadzić w celu odczynienia czarów. Rolę w rozpoznawaniu czarownicy odgrywały zwierzęta. Krowa, która przeszła obok czarownicy lub jej domu i nagle zaryczała okropnie, wskazywała miejsce lub osobę. Czarownica pojawiała się w postaci kota, psa, a najczęściej żaby, ropuchy. Złamanie nogi zwierzęciu powodowało, że czarownica kobieta okulała i można ją przez to rozpoznać. Wrogi stosunek do żaby ropuchy, w której widziano czarownicę, wyraża powiedzenie bij żabę, bo czarownica idzie. W tym samym celu oblewano żabę wrzątkiem. Czarownica jako ropucha siadała na lipie i darła się podczas dojenia krowy. Należało złapać ją i zabić. Czytamy w katalogu do wystawy etnograficznej Topiec, Błąd, Lizi Bożek i Dziko. Za nami trzeci odcinek, proza czytana w Trójce, Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak o życiu kobiet na wsi, o zabobonach, ale w tym odcinku właśnie o wiedźmach i czarownicach i różnych sposobach, jak na przykład namierzyć taką wiedźmę czy czarownicę. Oczywiście to wszystko w kwestii i w formie zabobonów, które funkcjonowały na polskiej wsi. Jutro kolejny odcinek, a teraz za 9 minut godzina 13 to Trójka. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem.